Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 10 marca, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Trzymałem hardo, a w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja, czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo bardzo, znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie nie do pałków też, włóczenie się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd, zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Widziałem dużo, dużo więcej niż powinienem teraz mam. Nie będę już naciskał zębów, nie będę tu spokojnie stał. Jeśli rozlewu krwi chcesz uniknąć ich kpin, przyznaj się, teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej, wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nikt. Co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Sosnowski i dalej. Witamy Państwa dalej w budziku. Oczywiście chwilkę po godzinie piątej. Witamy tych, którzy dołączyli między innymi. No, takie określenia bardzo lubimy. Nesanin Bieszczacki, czyli pan Jacek pozdrawia z nocnej zmiany na dyspozytorni. Wzmacnia się muzyką z Trójki. No to kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy za życzliwość. Człowiek troszkę niewyspany, ale jednak przy radioodbiorniku już zgłasza swoją obecność. I bardzo dobrze. I proszę przekazać najlepsze życzenie, jeśli w gronie solenizantów czy jubilatów dziś mamy Cypriana, Marcelego albo Simplicjusza. O tym już chwilkę, niecałą godzinę temu o tym mówiliśmy, to proszę przekazać najlepsze życzenia. Panią rzecz jasna nie muszę przypominać. Wczoraj taki dzień przerwy, się nie wiadomo co to między Dniem Kobiet a Dniem Mężczyzn. No akurat w popołudniowej audycji zajęliśmy się portfelem i tym, jak to mężczyźni i kobiety radzą sobie z domowymi finansami. No, może by nie pogrążać mężczyzn, więcej na ten temat nie będę mówił, ale przypomnę, że dziś Dzień Mężczyzn, taka osobliwa, mniej popularna data w kalendarzu, ale jednak. Słońce obudzi się za godzinę, zajdzie po 17.30, no znów się nie doliczyłem, ale doliczyłem się, bo to rok przestępny, że to 70. dzień tego roku, wtorek, 10 marca, a że na budziku 5 po 5, to my sprawdzamy już teraz prognozę pogody. Państwo także podpowiadają i pomagają, że przymroziło w wielu miejscach, m.in. na krańcach południowych koło minus 6, na wschodzie minus 2, w centrum i tak za oknami na Myśliwieckiej plus 2, a nad morzem teraz do plus 4 stopni. No i nad Polskę nasuwa się Zatoka Niżowa, związana z głębokim niżem z nadmorza norweskiego. No i z tym związany jest chłodny front atmosferyczny, który wolno przemieszcza się w głąb kraju. Dziś podobnie jak wczoraj będzie i pogodnie, szczególnie w centralnej części kraju, ale nie zabraknie też chmur. Miejscami może popadać deszcz. Mamy sygnał od naszego słuchacza z okolic Łodzi, Kropi. W rejonach podgórskich możliwe deszcze ze śniegiem. No, a wysoko w górach, jako że zima jeszcze w kalendarzu, wiadomo, śnieg. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, ale na Pomorzu Zachodnim dość silny. Pan od pogody wyliczył skrupulatnie na Dolnym Śląsku do 60, no to jeszcze w obszarze zabudowanym się mieści. Nad morzem do 65, w górach do 75 km na godzinę. No, ale licząc to, co nas bardziej interesuje, w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, koło 8-9 w centrum, najwyższa temperatura na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do stopni 12. Ale najważniejsze, żeby nie zabrakło tego słońca nam wszystkim, mężczyznom. Podaruj mi trochę słońca. rozmawialiśmy, to o słońcu, a tu pan Kazek z Kociewia, że od niedzieli można oglądać super księżyc. No i teraz dużo większy niż normalny i wygląda imponująco. Ja tylko wyczytałem, że naukowcy obawiają się, że może mieć negatywny wpływ na środowisko i tak się zastanawiam, jak to możliwe. Księżyc i to niebagatelny robaczy księżyc, bo o tym także wczoraj mówiliśmy z pełnią i z takim helicentrum o 18:48. No, warto było i może nawet i teraz, jeśli chmury na to pozwalają, zadrzeć głowę i spojrzeć w niebo. Ponoć jedyny raz w tym roku mamy okazję podziwiać najjaśniejszą i największą pełnię. Pełnię robaczego księżyca i superksiężyc jednocześnie. Inne nazwy tego zjawiska to też czysta pełnia, czy pełnia czysta, czy klonowa. No, słyszałem też o pełni śmierci, no ale to zdaje się, że chodzi jedynie o porę roku, o śmierć zimy, a nie o nic gorszego. No tak czy inaczej, jeśli to najjaśniejsze, a tak wynika z państwa korespondencji i dokumentacji fotograficznej, to rzeczywiście imponująco. Nawet gołym okiem, bez specjalnych instrumentów, wygląda to fantastycznie. Choć mam wrażenie, że kiedy mówimy o pełni, o superksiężycu, czy o tego typu zjawiskach dotyczących księżyca, to za każdym razem jest to pełnia, no może nie robacza, bo to akurat osobliwa nazwa i zapamiętałbym, ale jednak, że to najjaśniejsze zjawisko, największy księżyc, czy najbliżej Ziemi. Nie wiem, może się nie znam, może się czepiam, ale jakoś tak mam wrażenie, że od kilku takich wyjątkowych pełni słyszymy coś bardzo, bardzo podobnego. Jeśli państwo mają zdanie na ten temat, zachęcam do korespondencji, mail, telefon, SMS, jak zwykle w budziku. A teraz 12 minut po godzinie 5 zaglądamy do muzycznego kalendarza i to nagranie, które myślę warto zrobić głośniej, wspominając niezwykłego artystę, gitarzystę i klawiszowca Bostonu. On to był też i wynalazcą, i inżynierem, i filantropem. Mowa o Tomu Solcu, który to gitarzystą w Bostonie był i pięknie zagrał, a urodził się 73 lata temu. hide in my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I close my eyes and she slipped away. She slipped Nie tylko Brad Delp, ale także pozostali członkowie zespołu Boston zasłużyli na to, by wspominać ich m.in. w muzycznym kalendarzu. I pamiętamy, bo 73 lata temu urodził się Tom Scholz, gitarzysta i klawiszowiec Bostonu. Składamy najlepsze życzenie. Państwo także dołączają do tychże grona, no, nie powiedziałbym wianuszka dzisiejszych jubilatów, ale jednak, więc tak może niegrzecznie, grupowo czy hurtowo, ale proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe, czy akurat tutaj, które państwo podsyłają, urodzinowe. 17 minut po godzinie 5 zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Prezydent Andrzej Duda zwoła na 11 posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa. Ostatnie posiedzenie RBN-u miało miejsce w czerwcu 2016 roku i było poświęcone szczytowi Sojuszu Północnoatlantyckiego w Warszawie. Wcześniej zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Przypomnijmy, do tej pory w Polsce potwierdzono 17 przypadków zakażenia koronawirusem. A Ministerstwo Zdrowia poinformowało wczoraj, że 467 osób jest hospitalizowanych z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Ponad 1000 osób objęto kwarantanną, a ponad 7 tysięcy jest pod nadzorem epidemiologicznym. Z kolei minister rozwoju Jadwiga Emilewicz przedstawi na dzisiejszym posiedzeniu rządu propozycję pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych problemami związanymi z koronawirusem. O tym, że szefowa resortu rozwoju została zobowiązana do przygotowania takiego pakietu dla firm, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To posiedzenie rządu rozpocznie się o godzinie 13. Zagranica, ale także polskie akcenty. Szef dyplomacji Jacek Czaputowicz weźmie udział w Wilnie w szczycie ministrów spraw zagranicznych bukareszteńskiej dziewiątki. Jutro będzie uczestniczył w obchodach 30. rocznicy odzyskania niepodległości przez Litwę. We Włoszech wchodzi w życie nowy dekret rządowy znoszący dotychczasową czerwoną strefę zamkniętą dla północy kraju. Jednocześnie utworzono nową strefę chronioną na terytorium całych Włoch. No a zgodnie z dekretem można podróżować po kraju wyłącznie z ważnych powodów zawodowych, zdrowotnych lub rodzinnych. Bary i restauracje będą czynne do 18:00, szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Na terenie całych Włoch obowiązuje zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. Zamknięte są także wszystkie kina, teatry, muzea i siłownie. Formalnie ma też jakoś w miarę normalnie funkcjonować komunikacja miejska, ale za niestosowanie się do dekretu, który będzie obowiązywać od jutra, grozi więzienie i grzywna. Dziś po południu ma dojść do telekonferencji z udziałem przywódców unijnych krajów w sprawie koronawirusa. Zwołał ją przewodniczący Rady Europejskiej, tłumacząc to potrzebą koordynacji działań na temat wirusa. Będą też rozmawiać europosłowie na skróconej sesji Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Początek o godzinie 9. Wiele z tych wydarzeń dziś oczywiście w pozostałych audycjach, w serwisach informacyjnych, również na portalu polskieradio24.pl. Teraz 19,5 minuty po godzinie 5 wracamy do muzycznego kalendarza i do wspomnień niezwykłej amerykańskiej śpiewaczki bluesowej. Lavrin Baker zmarła 23 lata temu. I'm as happy as can be. Niezwykła wokalistka bluesowa Lauryn Baker zmarła 23 lata temu. W muzycznym kalendarzu to właśnie wspominamy. Również i jej twórczość i talent. 23 minuty po godzinie 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale w kalendarzu także pamiętamy o urodzonych 10 marca. 57 lat temu urodził się gitarzysta, basista, muzyk sceny niezależnej, także kompozytor i autor tekstów. A oczywiście także aranżer i producent muzyczny. 57 urodziny obchodzi Olaf Deriklasow. Cennych rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Słucham co mówi wiatr. Na pysk, gdybyś słuchał rad. Ja idę w bok, idę drogą przez mrok. Nie słucham cudzych rad, słucham co mówi wiatr. Olaf Deriklasow w gronie dzisiejszych jubilatów dopisujemy do listy obudności i urodzinności wszystkiego, co najlepsze. No a informacja też od naszej wiernej słuchaczki Spisza, która wpisuje się na listę obudności. Noc piękna jest, inni zapewne śpią i śnią, ale nie ja. Pozdrawiam Spisza, kolejny raz pisząca na Mazurach plus ci. Pan Jacek z Poznania też w trasie i za fajerą od godziny dwóch za kółkiem, trasa Poznań-Chrzanów i powrót godzina na drogi. Już za mną, a to kilka chwil temu nadesłane. Warunki dobre, więc jak zwykle, chociaż warunki dobre, prosimy o szczególną ostrożność pozostałych jadących nie tylko na trasie Poznań-Chrzanów. Ważne informacje drogowe i pogodowe za chwilę, a teraz 27 minut po godzinie 5. Druga część kalendarza, także kalendarza muzycznego, ale po kolei. 268 lat temu urodził się Józef Zajączek, generał, poseł na Sejm czteroletni, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i kampanii napoleońskich. Zmarł w 1826 roku. 159 lat temu zmarł Taras Szewczenko, ukraiński poeta, autor poematów. 80 lat temu zmarł Michał Bułhakow, pisarz rosyjski, autor powieści Mistrz i Małgorzata, także Biała Gwardia, również autor opowiadań i utworów scenicznych. Pamiętamy o tym, choć to osobliwa data i ponoć, jak głosi mądrość ludowa, to nie pierwszy, nie ostatni raz w tym roku. Chuck Norris obchodzi 80. urodziny. No, tu składamy najlepsze życzenia. Wcześniej wspomniałem, nie pierwszy, nie ostatni raz. Najlepszego. Dziś też urodziny obchodzi Juliusz Machulski, reżyser i scenarzysta filmowy, 65. Dziś też urodziny amerykańskiej aktorki Sharon Stone z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. A w muzycznym kalendarzu to już tak powiedziałbym bardzo delikatnie, choć oni to również potrafią przyłożyć. Ho, i to jak najlepsze życzenie, bowiem dziś John LeCamp, gitarzysta i kompozytor Evanescence, kończy 47 lat. Wszystkiego dobrego. Gitarzysta Evanescence John LeCamp skończy 47 lat. Ciąg dalszy najlepszych życzeń urodzinowych już za chwilę. Teraz po 5.30 prognoza pogody. W wielu miejscach przymroziło, szczególnie na krańcach południowych koło minus 6 stopni, no ale w centrum plus 2, nad morzem plus 4. Dziś podobnie jak wczoraj trochę słońca, szczególnie w centralnej części kraju, ale też będzie się chmurzyć, przelotnie padać. W rejonach podgórskich prócz deszczu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. Wiatr południowo-zachodni słaby i umiarkowany. Im bardziej na południe, tym większe porywy, w górach do 75 km na godzinę. W uzupełnieniu do informacji pana Tomka, parzącego kawę dla naszego budzikowego grona, jak tam ciśnięcie. Policyjne dziś, wiedzie się w południe w Warszawie, 997 hektopaskali. I jeszcze spada. A na termometrach, zdaje się, temperatura będzie ruść, bo w dzień od 6 stopni na Suwalszczyźnie, koło 8-9 w centrum, najwyższa na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku do stopni 12. Także z kalendarza urodzinowego w obfitości dziś odnotowujemy, no może nie wprost okrągłą, ale jednak datę urodzin. W Sztokholmie przyszła na świat wokalistka Nene Cherry i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Za 24 minuty szósta, kolejna data i kolejne urodziny, tym razem szkockiej wokalistki, ale z zambijskimi korzeniami. Emily Sande też obchodzi urodziny. Tak się akurat składa, że też nie okrągła. Wszystkiego dobrego. Trójkowe kalendarium muzyczne. No i na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza drużyna Tel Jam. Wśród nich właśnie Jay Tament, basista i współzałożyciel formacji, który kończy 57 lat. To też z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 16:06. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jak zwykle o tej porze kącik z muzyką country. Tornada przeszły przez Tennessee. Sytuacja już się uspokoiła, więc to bezpieczna muzyczna podróż, którą zabierze nas Korneliusz Pacuda. A jakie piękne dziś wycinanki. Proszę posłuchać. Girls are getting naughty. We came 'cause we just won't let it go. A little whiskey, blow it through your radio. There ain't nothing wrong. If you want a knockdown, drag out, go on, let your hair down. Party on the bump till the rooster crows, yeah. Skin out to the Rolling Stones. Start me up till Tuesday's gone. Get your buzz on, get your buzz on. Get your buzz on, get your buzz on. Fun. Yeah, me and my boys drink with anyone. Oh, we came just for the party. We came for the girls are getting naughty. We came 'cause we just wanna let it go. A little whiskey buzz through your radio. There ain't nothing wrong. If you want a knockdown, drag it out, go on, let your hair down. Party on the bar till the rooster crows, yeah. From Skinner to the road. Cadillac Black. Zespół, który nagrywa w Nashville i nawet robi jaką taką karierę, ale właściwie w tym zestawie dzisiejszym druga piosenka będzie należała do zupełnie nieznanego artysty, który zaginął w odmętach muzyki country. Bo tak, przyjeżdżają ci liczni przecież z całej Ameryki, potrafiący grać i śpiewać Amerykanie do Nashville, a tam konkurencja na każdej ulicy. Stoi ktoś i śpiewa. I jak tutaj zwrócić na siebie uwagę? Brent Cobb nagrał co prawda piosenkę Love on Me, ale niestety, tak jak powiedziałem, nie słyszałem o jego następnych nagraniach. Ale piosenka dla naszej audycji bardzo, bardzo jest odpowiednia. You don't know it, but you make me smile. And you say that you like my laugh. That's funny to me, 'cause I'm a real bad guy. Let me tell you why you ought to be my better half. I could run with you, spend a life with you, make a lot of money and get broke too. Ain't that what all the genuine folks do? I think too much. You drink too little, honey, when I feel your touch. It's like a bow song.